I o 480 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 kwietnia, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 14 tysięcy testów na obecność koronawirusa wykonano w ciągu ostatniej doby w Polsce. Poczta jest dobrze przygotowana do przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych, powiedział wiceprezes spółki. Jutro strażacy zdecydują, czy z Nadbiebrzy wycofana zostanie już część jednostek. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu ostatniej doby wykonano 14 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Zapewniono też, że w najbliższym czasie będzie ich więcej. Polskie laboratoria mają możliwość wykonywania 25 tysięcy testów dziennie. Cały ciężar walki z epidemią spoczywa na publicznej służbie zdrowia, powiedział wicemarszałek Senatu. Z doniesień prasowych wynika, że w tym czasie prywatne kliniki zawiodły, dodał Stanisław Karczewski. To publiczna służba zdrowia, państwowe szpitale, szpitale, których organami założycielskimi są samorządy, nie tylko samorządy, przyjęła na siebie główny ciężar, właściwie cały ciężar walki z epidemią. Tej walki, z którą odnoszę wrażenie, radzimy sobie coraz lepiej. Spot przypominający opinię polityków Platformy Obywatelskiej odnośnie prywatyzacji służby zdrowia przedstawił rzecznik sztabu wyborczego Andrzeja Dudy. Adam Bielan zaapelował też do kandydatów w wyborach prezydenckich. Żeby jasno odpowiedzieli wyborcom, czy zgadzają się na prywatyzację szpitali, czy zgadzają się na komercjalizację służby zdrowia. Sztab wyborczy Małgorzaty Kidawy-Błońskiej opowiada się przeciwko prywatyzacji służby zdrowia i jest za natychmiastowym zwiększeniem wydatków na państwowe szpitale oraz przychodnie, odpowiedziała Izabela Leszczyna z Koalicji Obywatelskiej. Rzecznik PSL Miłosz Motyka powiedział, że Polskie Stronnictwo Ludowe nigdy nie zgadzało się na prywatyzację służby zdrowia, a Szymon Hołownia, że na publiczny system państwo powinno przeznaczyć 7% PKB. Prezydent Andrzej Duda ma nadzieję, że w Polsce spodziewany kryzys gospodarczy spowodowany epidemią będzie przejściowy. Trzeba zrobić wszystko, by zminimalizować jego skutki, powiedział w Polskim Radiu prezydent. Polska gospodarka jeszcze kilka miesięcy temu rozwijała się niezwykle dynamicznie. Ja cały czas wierzę w to, że w Polakach jest jednak taki zapał i ambicja do tego, żeby właśnie być społeczeństwem żyjącym na wysokim poziomie. I że ta siła cały czas nas będzie pchała do tego, żeby ten kryzys przezwyciężyć i że nawet jeżeli będzie kryzys, to będziemy mieli w tym kryzysie takie gwałtowne odbicie. Prezydent liczy na stopniowe otwieranie sektorów gospodarki. Dodał jednak, że na razie nie jest to możliwe, ponieważ zachorowań u nas jest jeszcze sporo. Poczta Polska jest dobrze przygotowana do przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych, powiedział wiceprezes spółki. Grzegorz Kurdziel dodał, że wybory zostaną przeprowadzane w sposób bezpieczny i zapewniający tajność głosowania. Przygotowujemy najważniejszy element tego procesu, czyli naszych pracowników. Pakiety wyborcze będą doręczane przez dwóch pracowników poczty. Jeden pracownik, czyli co do zasady listonosz, będzie doręczał tą przesyłkę do skrzynki lub pod adres w przypadku, kiedy takiej skrzynki adresat nie posiada, a drugi pracownik będzie odznaczał to na specjalnej liście, żeby była pewność, że te przesyłki dotarły tam, gdzie miały dotrzeć. Grzegorz Kurdziel powiedział, że 10 maja wszyscy wyborcy będą mogli oddać głosy do specjalnych skrzynek. Podkreślił, że głosowanie odbędzie się w zgodzie z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa sanitarnego. Jutro zapadnie decyzja, czy z Biebrzańskiego Parku Narodowego zostanie wycofana część strażaków, poinformował rzecznik straży w Białymstoku. Dziś wojsko zbudowało na Biebrzy tymczasowy most, by ułatwić służbom ratowniczym przedostanie się na drugą stronę. Zbudowano też kolejne magistrale wodne, by dostarczyć wodę na miejsce akcji. Coraz groźniejsza jest sytuacja w lasach pod Łodzią. Jeśli nie zacznie padać w ciągu 5 dni, lasy zostaną zamknięte, mówi Patrycja Szustakowska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Na chwilę obecną wilgotność ściółki balansuje na poziomie 11%. Jest to sytuacja krytyczna. W marcu i kwietniu w województwie łódzkim doszło już do ponad 200 pożarów lasu. W 75. rocznicę spotkania wojsk amerykańskich i Armii Czerwonej nad Łabą Donald Trump i Władimir Putin wydali wspólne oświadczenie. Napisali w nim o konieczności przezwyciężenia podziałów do osiągnięcia nadrzędnego dobra. Prezydenci Stanów Zjednoczonych i Rosji stwierdzili, że spotkanie nad Łabą stanowiło kulminację nadzwyczajnych wysiłków wielu krajów i narodów. Ta wspólna walka wymagała ogromnych poświęceń milionów żołnierzy, marynarzy i obywateli. Na wielu frontach wojny ocenili. Donald Trump i Władimir Putin stwierdzili też, że duch spotkania nad Łabą pokazuje, jak oba kraje mogą przezwyciężać rozbieżności, budować zaufanie i współpracować dla nadrzędnego celu. Prezydenci USA i Rosji oddali hołd wszystkim, którzy walczyli z faszyzmem. Ich heroiczne osiągnięcie nigdy nie zostanie zapomniane, głosi oświadczenie. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Pora na sport, Tomasz Gorazdowski. Po przymiarkach zapadły pierwsze konkrety związane z powrotem do zawodowego sportu w Polsce. Od 4 maja zostaną otwarte boiska, na których będzie mogło przybywać 6 osób. 29 maja odbędzie się pierwszy mecz PKO Ekstraklasy po wznowieniu rozgrywek, a 12 czerwca rozgrywki wznowi żużlowa Speedway Ekstraliga. I to na pierwszy ogień. Co będzie potem, zobaczymy. Pewnie zależeć będzie to od tego, czy powrót do sportu już teraz okaże się dobrym posunięciem. Wszędzie się starają, na całym świecie. Wiadomo, że będzie wracać Bundesliga, a brytyjski dziennik The Times informuje dziś, że rozgrywki w Anglii, wstrzymane obecnie z powodu epidemii, być może zostaną wznowione 8 czerwca. Sezon miałby zakończyć się 27 lipca. Z angielskich boisk piłkarze Chelsea nie zgodzili się na obniżki pensji. Zarząd nie będzie już apelować do nich o zrzeczenie się części wynagrodzenia. Zamiast tego poproszono piłkarzy o aktywną działalność charytatywną. I naszej w Aston Villa. Piłkarze, sztab trenerski i kierownictwo przedostatniej drużyny w tabeli przez 4 miesiące otrzymywać będą 75% wynagrodzenia. Reszta zostanie im wypłacona z opóźnieniem, poinformował klub. Czyli taka rezygnacja z pensji na pół gwizdka. Zostając przy piłce, Cristiano Ronaldo podobno zapewnił Juventus, że zostanie w Turynie przynajmniej do końca sezonu 21-22. Kontrakt podpisany ma do czerwca 2022 roku. Ronaldo strzelił 53 bramki w 75 spotkaniach dla Juve. A mówiło się, że wróci do Realu Madryt, mówiono też o Manchester United czy Paris Saint-Germain. To zostańmy we Włoszech. Czas ucieka. Niektórym bardziej z racji wieku. Najbardziej znany na świecie motocyklista Valentino Rossi mówi, że chce kontynuować wyścigi w przyszłym roku, kiedy będzie miał już 42 lata, ale będzie musiał zobaczyć, jak szybki będzie na torze. A na razie wieści są złe. Wyścig o Grand Prix Finlandii, który miał rozpocząć sezon MotoGP, z powodu pandemii został przełożony. To już 11. runda Mistrzostw Świata, która się nie odbędzie. I jeszcze boks. Mike Tyson ujawnił, że trenuje, by wrócić do boksu i planuje wziąć udział w 4 walkach na cele charytatywne. 53-letni zawodnik nie walczył w ringu od czerwca 2005 roku, kiedy został pokonany przez Kevina McBride'a w ostatniej walce w swojej karierze zawodowej. Chce iść na siłownię, nabrać formy, by móc walczyć 3-4 rundy w charytatywnych pojedynkach, żeby zarobić trochę pieniędzy dla bezdomnych czy uzależnionych od narkotyków, takich jakim byłem ja, powiedział były mistrz. Na Twitterze można znaleźć filmik, w którym Tyson sparuje dla zabawy ze swoim psem. Powoli, ale systematycznie pies przestaje być szybszy od Majka. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na wschodzie i południu może silnie powiać. W nocy w tych regionach spodziewane są również przymrozki. W nocy może przelotnie padać, a na terenach podgórskich deszcz ze śniegiem. Jutro także sporo chmur, przelotne opady na północy i wschodzie, na termometrach od 12 stopni w Suwałkach do 16 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pomóżna na wszystkim. Wilhelmie, Mazurski Trwalu. Choć tam skarby pod ziemią, złota nieprzebrane, o mój panie. Zły się tam bije jak znija i ogniem smaga. Kto? Pionierska scena teatralna Trójki. Robert Wasilewski. Majne Góry. Reżyseria Romuald Wicza-Pokojski. Pierwsze w historii programu trzeciego słuchowisko zrealizowane na żywo w Mazurskiej Puszczy. Stodole Chochu. To jutro po 20:00. Barbara Marcinik, zapraszam. A od poniedziałku do czwartku słuchowiska będziemy przypominali po godzinie 21:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Co tam sąsiad robi? Dołączam, podłączam. Co? No dołączam do zielonego zwrotu Taurona i fotowoltaikę podłączam. Pan? No, fachowcy od Taurona. Czysta energia, kredyt ratalny 0%, bezpieczny montaż, a cała umowa raz, dwa przez internet. A ja mogę? No, że jak ma pan prąd od Taurona, no to śmiało. Tauron.pl/fotowoltaika i już. Udzielenie kredytu RRSO 0% zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej klienta. Oferta ważna do sierpnia 2020. Wiesz, Barbara, przez to siedzenie w domu, to widzę, że ten stary odkurzacz już ledwo ciągnie. No to wejdź na mediaexpert.pl. Czyszczenie magazynów jest. I taniej nawet o 50%. Czyszczenie magazynów w MediaExpert. Odkurzacze taniej nawet o 300 zł. Na przykład automatyczny odkurzacz Electrolux ponad 100 minut na jednym ładowaniu. Teraz taniej o 300 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione.

Dla tych, którzy nie wiedzą, takie rzeczy się teoretycznie nie zdarzają, a jednak dwie fanki Beatlesów stojące na schodkach przed wejściem do studia Abbey Road, wyczekujące na przynajmniej chwilę z muzykami, którzy wychodzą po czy przed sesji, zostały nagle poproszone do środka, do samego studia i zaśpiewały chórki w piosence Across the Universe. Jedna z nich przyjechała aż z Brazylii. Miałem okazję kilka lat temu z nią porozmawiać w Abbey Road. Ma fantastyczne pamiątki. A pan Marcin Świetlicki też lubi takie historie. Jednego dnia sto pogód, stu biegunówka pogody, rozbujane pociągi wiozą mnie w cztery strony. Jednego dnia sto pogód, stu biegunówka pogody, rozbujane pociągi wiozą mnie cztery strony, stu biegunówka. Pociągi. Jeżeli świat koniec taki ma być, to niech. To niech. Jeżeli świat koniec taki ma być, to niech. To niech. Jednego dnia sto pogód, sto biegunówka pogoda, rozbujane pociągi wiozą mnie w cztery strony, sto biegunówka pogoda, rozbujamy pociąg. Uwaga! W okresie zagrożenia epidemią szczególnie ważne jest stosowanie zrównoważonej diety. Unikaj zatem wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm, wypijając codziennie około 2 litrów płynów, najlepiej wody. Doświadczenia innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Cześć, tu Anita Lipnicka. Zostańcie w domu z Trójką. Pozdrawiam serdecznie. Thank you. Dzień dobry, mówi Artur Rojek. Zostańcie w domu z trójką. Dziękujemy, Artur. A to niezwykła płyta, niezwykła historia i przepiękna muzyka. Są tacy, którzy twierdzą, że to ostatnia wielka płyta Milesa Davisa, ale siłą sprawczą tego albumu jest kto inny. Jest duński muzyk Palle Mikkelborg. Płyta nazywa się Aura i zaczyna się tak. Thank you. główny temat składający się z 10 nut odpowiadającym literom, układającym się w hasło Miles Davis, podobnie jak kiedyś u Bacha i Schönberga, a potem 9 części suity, z których każda odpowiada jednemu kolorowi. A te kolory zobaczył Pale Mikkelberg w aurze, którą roztacza Miles Davis. I wszystko zaczyna się od bieli. Thank you. Zostańcie z trójką w domu. Hania rani. Thank you. część druga suity z kolorem, który towarzyszył nam wiernie od 19, czyli z żółcią. Kolejne kolory z aury Milesa Davisa w interpretacji Pelle Mickelberga w kolejnych odcinkach listy osobistej. Pojawi się też płyta Double Life of a Chair, podwójne życie krzesła. Płyta, którą firmuje Jacek Kochan z gwiazdorskim zespołem, w składzie którego znajdujemy m.in. Sławka Jaskółkę, ale też Pelle Mickelberga właśnie. To wszystko przed nami. Chciałbym też Państwu przypomnieć, bo zapowiadaliśmy ten koncert już w czwartek, że nasi koledzy z Radiowej Dwójki też zapraszają na domowe koncerty. U nich to nazywa się po prostu domówka. Dziś między 19 a 19.30 wystąpił młody artysta roku 2019 według brytyjskiego magazynu The Gramophone, czyli Jakub Józef Orliński. Towarzyszył mu pianista Aleksander Debicz. 19 to właśnie ta pora, w której w dwójce pojawiają się domówki. No, a my teraz wracamy do naszej płyty, która jest pozycją obowiązkową. Thank you. Koniec. Już? Tak. To I Ching, a tu za chwilę sanskrycka mantra oddająca cześć pogromcy ciemności. To utwór Across the Universe w tej najważniejszej wersji, jaką znaliśmy przez lata. Po 22 muzyka Filipa Glassa. Like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Jackaroo. Across the universe, haunt me under like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make